En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Der er en talemåde i USA, hvor man siger, at hvis Washington nyser, så bliver verden forkølet. Gælder det også den historie, vi skal tale om i dag? For det er også noget, vi kan mærke alle steder i verden. Det er derfor, jeg synes, det her det er en ekstremt vigtig historie, fordi det er nemlig et rigtigt stort nys. One of the most powerful senators in Congress, New Jersey Senator Bob Menendez, indicted tonight, accused of taking a fortune in bribes to wield influence at home and abroad. En demokratisk senator, Bob Menendez, er anklaget for at modtage bestikkelse fra en egyptisk forretningsmand. Glittering gold bars, a luxury car, and wads of cash stuffed inside a jacket with the senator's name on it. I dag fortæller USA-analytiker Mads Dalgaard Madsen den sparede historie om Menendez. Og når han har gjort det, spørger jeg ham, hvorfor han mener, at Menendez skæbne både kan styrke Trump og Sveriges mulighed for at blive medlem af NATO. Velkommen i Pilestræde. Bob Menendez var indtil for få dage siden, altså fuldstændig ukendt for mig. Og sådan tænker jeg, at rigtig mange danskere derude har det. Fortæl mig, hvem han er. Bob Menendez er det, der hedder Senior Senator fra New Jersey. Han blev valgt første gang i 2006 som senator til den føderale kongres i Washington, D.C. Han har så arbejdet sig op igennem magthierarkiet i Washington og sidder nu helt op i toppen af magten, især det demokratiske parti, men efter Joe Biden vandt præsidentvalget, jamen så sidder han lige op i toppen af hele den amerikanske regerings magtudøvelse. Og hvor meget har han at skulle have sagt? Han har enormt meget at skulle have sagt, i særdeleshed i forhold til amerikansk udenrigspolitik. Der er rigtig, rigtig mange områder på den amerikanske udenrigspolitik, hvor kongressen skal gå ind og se administrationen, altså Biden-regeringen, i sømne. Og der er meget, meget ofte steder, hvor at kongressen skal godkende handlinger, som Biden han foretager sig. Så selvom det er Biden, der træder ud af Air Force One rundt omkring, yes, og siger ditten og datten, så er det Bob Menendez, der hvad? Der skal godkende, at Joe Biden han gør det ene og det andet i meget ofte, og i særdeleshed, og det er der, den her sag bliver ekstra spændende, i stilhed, når det kommer til salg af våben i USA. Der bliver ikke solgt et eneste våben til et andet land i USA uden Bob Menendez' godkendelse. Og har der været eksempler på, at Biden har sagt, hey, jeg vil rigtig gerne sælge våben til nogen, og Bob har sagt, nej, skal du ikke? Ja, og et meget, meget aktuelt eksempel, som virkelig er afgørende for hele NATO-alliancen lige nu. Vi kan måske alle sammen huske her i juli i Vilnius under NATO-topmødet, kom der en aftale om svensk medlemskab af NATO. Den aftale var jo en, som Tyrkiet var meget skeptisk omkring. Og Joe Biden han gik ud og lovede Tyrkiets præsident Erdogan, at de kunne få lov at købe amerikanske F-16-fly, sådan lidt i bytte for, at svenskerne kunne blive medlem af NATO. Det blev ligesom offentliggjort, og det var overskriften på alle aviser og medier, at nu er der blevet lavet en aftale, og Sverige har en vej ind til NATO. Lige ind til Bob Menendez, som er nok kongressens største Tyrkiet-kritiker, sagde, det kan I godt glemme alt om. The United States should not be putting F-16 fighter jets in President Erdogan's hands. Nu sagde jeg, at jeg kendte ham ikke, og jeg tror også, at det er jo selvfølgelig bare en antagelse. Jeg tror heller ikke, der er ret mange danskere, der ved, hvem han er. Hvordan er han kendt af amerikanerne? Amerikanerne kender ham som markatet på den type politik, som man fører i New Jersey. New Jersey har sådan en helt unik udgave af politik, som man også til del ser i New York, men er sådan meget brutal, meget magt mod magt. Altså, hvor man har alliancer, som man spiller ud mod hinanden, og man prøver at få hende ned med nakken. Det lyder lidt som noget fra tv-serien Sopranos. Altså den her serie om en mafia-klan i New Jersey. Ja, sammenligningen med Sopranos er jo virkelig, virkelig god. Fordi at der er både drama, der er alliancer, der er folk, der vil folk ned med nakken, og der er måske endda også korruption involveret. Hvis Bob Menendez skulle være en karakter i Sopranos, hvem vil han så være? Ja, altså før så troede vi jo, at han var den her giant of the Senate, altså en kæmpestor magtpolitiker, men efter den her sag er kommet frem, jamen så er der jo mange, der har mistanke om, at han i virkeligheden er lederen af Sopranos-klanen, Tony Soprano. Og i forhold til korruption, så har Bob Menendez været i søgelyset før. I 2017 bliver han sigtet. Hvad var det, der skete? Ja, der var allerede ridser i lakken omkring Bob Menendez. I 2017 var der korruptionsmistanker omkring ham, hvor han havde byttet sin politiske indflydelse for tjenester faktisk fra en øjenlæge fra Florida, hvor de simpelthen havde modtaget gaver, eller Bob Menendez havde modtaget en hel masse gaver i bytte for nogle politiske tjenester for den her, den her øjenlæge. Så for at gøre, for at gøre noget for øjenlæger, ja, i USA? Præcis. Altså for at lægge sin vægt på bedre forhold for øjenlæger. Hvordan endte den sag? Den sag, den endte med, at Bob Menendez, han blev pur frikendt. Altså juryen kunne simpelthen ikke blive enige om, han var skyldig eller uskyldig. Og sådan er det i USA, at så er det det, der hedder en hung jury, og så bliver han frikendt. It was a hung jury. He didn't suffer any criminal consequences in that case. Det var 2017. Hvad er det, der er sket nu? Ja, nu er det så kommet frem, at Bob Menendez har været under undersøgelse for nye korruptionsskandaler inden for de seneste par år af de føderale myndigheder. Vi fik nys om det for et års tid siden i juni måned, hvor der kom en nyhed frem om, at FBI simpelthen havde undersøgt og renset Bob Menendez' hjem i New Jersey. Special agents with the FBI executed search warrants on the residence and safe deposit box of Senator Menendez and Nadine Menendez in New Jersey. Så FBI går ind i Menendez' hjem i juni 2022. Ja. Hvad finder de? Det viser sig, at de kommer ind i Bob Menendez' hjem, og de finder en hel masse penge i konvolutter, hvor der står Bob Menendez' navn på og hans kone Nadine Menendez. Så finder de også guldbarer, altså fysiske bar af guld, der simpelthen ligger spredt rundt i Bob Menendez' hjem. Gold bars and cash stuffed in jacket pockets bearing the senator's name. De finder også dokumenter, der viser, at han måske har modtaget en Mercedes-Benz fra nogen, og altså på mistænkelig vis. Og så går man så igennem hans finansielle dokumenter, og det viser sig også, at han har fået nogle mistænkelige indbetalinger på hans realkreditlån og andre sådan nogle ting. Og alt det her er jo ekstremt spektakulært. Ja. Altså toppolitikere med guldbarer hjemme i stuen. I New Jersey. Men inden du fortæller, hvad det er, man formoder, der er sket, hvorfor havde FBI overhovedet mistanke til ham? Hvorfor var de der? Ja, det ved vi faktisk ikke umiddelbart endnu. Altså, der har været nogle whistleblowers af den ene eller anden art, som har givet nogle indikationer på, at Bob Menendez har opført sig suspekt i den her sag. Altså, der er jo andre folk involveret i den her sag. Og det kan meget ofte i USA, så er det nogle af dem, som der har givet nys til myndighederne om, at der sker noget korrupt. Og det kan du gøre i USA, fordi så får du en strafferamme, der er meget lavere, end hvis du så bliver kendt skyldig i sagen bagefter. Så det kan være en af dem, som der er rundt om den her sag, der rent faktisk har givet myndighederne nys om det. Hvem er de centrale personer? Hvem skal vi kende for at forstå, hvad der foregår? Ja, vi skal kende Bob Menendez, som politiker. Først og fremmest den magtfulde udenrigspolitiker i USA. Så skal vi kende hans kone, Nadine Menendez. Og så skal vi kende tre forretningsmænd i New Jersey, og som hvor den mest prominente, den der står mest i anklageskriftet, er en, der hedder Hanna. Hvem er han? Val Hanna er en egyptisk-amerikansk forretningsmand, som leder et kødeksportfirma i New Jersey. Det er nok den bedste måde at beskrive det på. Men som altså eksporterer halalkød i særdeleshed til Egypten. Okay, så vi har politikeren Bob Menendez, vi har hans kone Nadine, og vi har den amerikansk-egyptiske forretningsmand. Hvordan møder de her mennesker hinanden? Det gør de igennem Nadine Menendez, altså Bob Menendez' kone. Nadine Menendez og Hanna er gode venner. Og Nadine og Bob Menendez begynder at finde sammen omkring 2018. Og der er det så, der bliver etableret en bro mellem Hanna og Bob Menendez. Altså Hanna, ham her forretningsmanden. Mm-hmm. Og hvad er det, der foregår mellem de tre, som ikke er, som det burde være? Ja, altså det foregår med, at det starter med, at de har nogle middage sammen. Bob Menendez, Nadine og Val Hanna her. Hvor de simpelthen de mødes bare sådan helt venskabeligt. Men lige så langsomt, så begynder Val Hanna at sætte møder og receptioner op for egyptiske embedsmænd. Altså simpelthen etablerer en forbindelse, en direkte, først venskabelig forbindelse, mellem Bob Menendez, en af de mest magtfulde udenrigspolitikere i USA, og selve regeringen i Egypten. Hvad er interessen fra den egyptiske regeringsside? Den egyptiske regering har modtaget ekstremt meget militær støtte fra USA. Altså det er, USA er den allerstørste militære eksportør til Egypten. Og hvad er det for eksempel? fået. Det er, altså, det er våben. Det er penge til at købe amerikanske våben. Men det lyder som om, at Egypten ligger lunt i svinget. Som du siger, i årtier har de modtaget amerikanske våben og penge til at købe dem for. Hvad er problemet? Ja, lige præcis den aftale, den støtteordning, som den føderale regering giver til Egypten, den kommer sådan med sådan regelmæssighed, så kommer den op, og der skal blive sat spørgsmålstegn ved den. Den var blevet sat på hold på grund af nogle mistanker omkring menneskerettighedsforbrydelser i Egypten, og, hvad kan man sige, de nye styre i Egypten, som er sådan lidt halvdiktatoriske, er vel ikke for meget at sige. Hvor man kan sige, at der har kongressen og Biden-regeringen tøvet med at fortsætte den her støtte til USA. Det er jo i hvert fald blevet et kontroversielt emne i kongressen at fortsætte den her støtte. Så hvad gør den egyptiske regering? Det angiveligt, ifølge det her anklageskrift, prøver at påvirke Bob Menendez, som er manden, der skal godkende den fortsatte støtte til Egypten, påvirke ham til netop at give den her fortsatte støtte, netop at være manden, der fører argumentet over for resten af kongressen for at fortsætte støtten til Egypten. Så det er jo meget, og det er her, den her sag, den tager sådan et ekstra nyk op. Altså når det handler om direkte våbeneksport, så er det jo virkelig, vi er inde ved noget af det helt centrale i amerikansk udenrigspolitik. Og alt det, jeg har fortalt dig nu, Kåre, det var noget, som der kom frem i forrige uge, hvor den føderale anklager Damian Williams, han holdt et pressemøde og præsenterede det her bevismateriale. Altså konklusionen på den mangeårige undersøgelse, der har været af Bob Menendez. Og den satte chokbølger igennem Washington D.C. Good morning, everyone. Thank you for coming. My name is Damian Williams, and I'm the United States Attorney here in the Southern District of New York. Og hvad var det præcist, han anklagede Menendez for? Han anklagede, der var flere anklagepunkter, men de to største anklagepunkter var netop den her med, at han har påvirket det føderale system, han har påvirket det amerikanske miljøministerium til at fortsætte den her eksportlicens for Valhalla i New Jersey, altså brugt hans magt over amerikansk udenrigspolitik og amerikansk handelspolitik til at direkte at påvirke et ministeriums beslutningskraft. Senator Menendez improperly pressured a senior official at the U.S. Department of Agriculture to protect a lucrative monopoly that the government of Egypt had awarded to Hana. Det er noget, der er meget ulovligt at gøre. Og for det andet, at have hjulpet den egyptiske regering til at føre argumenter for at fortsætte den her sikkerhedsstøtte våbeneksport til Egypten. The indictment alleges that Senator Menendez used his power and influence, including his leadership role on the Senate Foreign Relations Committee, to benefit the government of Egypt in various ways. Der er historier om, at han har hjulpet egyptiske embedsmænd med at skrive breve, altså han har ghostwritet breve til andre senatorer for at opretholde støtten, og til sidst simpelthen give sin godkendelse til at fortsætte den her støtte, hvor anklageren jo så kæder de her fund i Bob Menendez' hjem, altså de her guldbarer, alle de her penge, den her Mercedes-Benz, med Bob Menendez' ageren i Washington D.C., hvor han lige pludselig er en stor, stor ven af Egypten. Der laver anklageren selvfølgelig en sammenkædning af det og siger, at det er åbenlyst korruption. Det lyder jo ekstremt voldsomt. Det lyder som anklager, det lyder som landsforræderi. Hvad sker der så? Bliver Menendez lagt i håndjern og sat i brum, eller hvad gør man i den situation? Så bliver han jo anklaget. Og så er det så, at han skal møde op, fuldstændig som vi har set Donald Trump møde op i retssager rundt omkring i USA, og få blive anholdt, altså få læst anklageskriftet op. Og så starter hele retssagen, altså hvor anklagerne skal ligesom løfte bevisbyrden, og så er det ender med, at en jury skal tage stilling til, om de her bevismaterialer er stærk nok til at fælde Menendez. Men der er vi ikke nået til endnu? Der er vi slet ikke nået til endnu. Hvordan har Menendez reageret på det her? Efter nogle dage, så går Menendez ud og holder et pressemøde, hvor han fuldstændig i klassisk New Jersey-stil, og som alle havde forventet af Bob Menendez, og går ud og siger, at det her det er politisk motiveret, det er politiske mørkekræfter, der vil have mig med ned med nakken, og jeg er en til en uskyldig i de her anklager. I firmly believe that when all the facts are presented, not only will I be exonerated, but I still will be the New Jersey's senior senator. Men altså, guldbarer, $500,000 i kontanter hjemmet, hvad siger han til de ting? Ja, og det er jo meget bemærkelsesværdigt. Han møder jo op til det her pressemøde, hvor... Med en guldbar måske? Ja, det er lige før nærmest. Men der er så mange mikrofoner, man kan næsten ikke se Menendez, fordi han er en forholdsvis lav mand, og der er så mange mikrofoner. Mm-hmm. Og så er det til den her, til sådan nogle pressemøder, der skal man altid holde øje med, hvor stærk en sag en anklaget politiker har ved, hvem står bag senatoren. Hvem viser sin opbakning til senatoren? Ja. Det er sådan, det er det, alle holder øje med. Hvem er det egentlig, der bruger politisk kapital på at sige, jamen Bob Menendez er faktisk uskyldig? Og hvem står så bag den her lave mand, bag de mange mikrofoner? Ingen af nævneværdig magt står bag ham. Og der er det, vi har en stor forskel på den her sag, og så den sag, hvor han blev kendt uskyldig tilbage i 2017. Fordi der stod dengang, der stod hans senatskollega, Cory Booker stod bag ham, guvernøren for New Jersey stod bag ham, og der var rigtig mange borgmestre i New Jersey, der stod bag ham. Den her gang, der står ingen af dem. Will you run for re-election? Right, Senator Menendez? I'm here to do the work of the people of New Jersey. Are you, will you run for re-election, sir? As I said, I'm here to do the work of the people of New Jersey. Why won't you resign, sir, Senator Menendez? Because I'm innocent. Senator Bob Menendez and his wife pleading not guilty today, accused of accepting hundreds of thousands of dollars of bribes in the form of cash, gold bars, and a luxury convertible. Hvordan bortforklarer han, eller forklarer han, at han havde $500,000 liggende i kontanter derhjemme? Ja, og der drager han sig på sin kubanske rødder. Han siger, at jeg har haft for vane i mange år at hæve penge fra min opsparingskonto og så have dem rundt omkring i mit hjem. Simpelthen fordi min familie, mine forfædre, de var vant til at blive konfiskeret af Castro i Cuba. Now this may seem old-fashioned, but these were monies drawn from my personal savings account because of the history of my family facing confiscation in Cuba. Altså, de kunne risikere, at fra den ene dag til den anden, så var deres penge væk på deres bankkonto, fordi Castro simpelthen havde taget dem. Så det er bare sådan en automatreaktion, han har. Okay. Som det ligger fuldstændig indprogrammeret i ham at have penge rundt omkring i huset, cash. Men har Bob Menendez nogensinde boet på Cuba? Nej, men hans familie kommer fra Cuba. Så han har simpelthen overført den vane til ham? Fuldstændig. Det er blevet lært af ham, af hans familie. Ikke? Mm-hmm. Men det, der er bemærkelsesværdigt med det, det er, at han siger, det forklarer kun pengene. Han nævner ingenting om, hvorfor han hæver guldbarer. Hvorfor der ligger guldbarer rundt omkring i hans hjem. Hvilke konsekvenser har anklagerne haft for Menendez indtil nu? Ja, først og fremmest har det betydet, at på grund af, at der er de her anklager, og den her retssag, den starter, at han har trukket sig midlertidigt fra posten som formand for senatets udenrigspolitiske komité. Men han siger meget åbent, at han agter at komme tilbage og blive formand for den her komité. Det, der så sker ret hurtigt efter pressemødet, det er, at demokratiske senatorer begynder en og en at trække deres støtte til Menendez. De offentliggør altså rigtig, rigtig mange pressemeddelelser, hvor de siger, vi synes, Menendez skal trække sig helt fra senatspladsen. Fordi selvfølgelig er du uskyldig indtil det modsatte bevist, det er alle, men for en senator, der kan man simpelthen ikke have så alvorlige korruptionsanklager. Der kan ikke blive sat spørgsmålstegn ved USA's udenrigspolitiske integritet på den her måde. Så nu her, hvor vi to taler sammen, der er han stadigvæk senator. Men når folk hører det her, så kan det være, at det er slut. Det er overordentligt sandsynligt, at Menendez har trukket sig, fordi lige på nuværende tidspunkt, jamen der er det over halvdelen af hans senatskollegaer, der siger, at han skal trække sig som New Jerseys senior senator. Og det er altså virkelig, virkelig hårde vilkår at komme tilbage i senatet, når alle ens kollegaer efterhånden siger, at man ikke burde være der. More than half of the Senate Democratic Caucus has called on the New Jersey Democrat to resign. Så uanset, hvordan den her retssag ender, så vurderer du, at han er færdig i amerikansk politik? Jeg vil sige, at det er det mest sandsynlige udfald, at Bob Menendez er færdig i amerikansk politik. Udover at det er en kærkommen lejlighed til at forstå amerikansk politik bedre, hvad har hans formodentlige afgang fra amerikansk politik så ellers af konsekvenser for os herhjemme? Den kan have store konsekvenser for valget i 2024, og hvordan magten i senatet og repræsentanternes hus falder ud. Og det er fordi i 2024... Jamen der skal demokraterne, de har et helt forfærdeligt valgkort, hvor de skal forsvare rigtig, rigtig mange pladser i senatet. Og de skal forsvare deres 8 mest udsatte pladser i senatet. Så det vil altså sige, at det er virkelig svære vilkår, som demokraterne har i 2024. Og det vil altså, og der har man altså det sidste, de har brug for, det er, at der er en sikkert sæde, som Bob Menendez' sæde, der lige pludselig kommer i spil. Og der skal vi se på, hvor New Jersey som stat bevæger sig hen. I det seneste årti, der er New Jersey det trendede republikansk. Selvom det stadig er en demokratisk stat, så har vi altså republikanske tendenser i staten. Og der vil en skalp som Bob Menendez' sæde være det ultimative tegn på, at New Jersey har ændret sig. Og der skal vi huske, hvad er det for et flertal, demokraterne sidder på i senatet? De har kun én plads flertal. Så der skal altså kun ét republikansk sæde til. De skal vinde ét sæde, før at hele magtbalancen skifter i senatet. Så hvis Bob Menendez-sagen er nok til at få folk i New Jersey til at stemme republikansk, vel at mærke en stat, som ikke har haft det, tjekket jeg bare lige, ja. De har ikke haft en republikansk senator siden 1972, det er før både du og jeg blev født. Mm. Men hvis den her sag får dem til at tænke, det gider vi ikke mere, nu tager vi en republikaner, hvad betyder det så for USA? Det vil betyde, at blandt andet, at senatet vil blive republikansk, hvilket jo vil have ekstremt store udenrigspolitiske konsekvenser, også for Europa. Mm-hmm. Altså, vi skal huske, at som vi lige har sagt, Bob Menendez er så ekstremt magtfuld en udenrigspolitisk aktør, men det vil så blive en republikaner, der lige pludselig er formand for den udenrigspolitiske komité, hvilket vil komme med en helt ny palette af politik. Og der er det jo sådan noget, som for eksempel Ukrainestøtten er en ekstrem varm politisk kartoffel i USA nu, og der vil et republikansk flertal i senatet nok behandle Ukrainestøtten med større skepsis end et demokratisk flertal vil, for eksempel. Du sagde til os inden det her interview, at hvis Menendez falder, så er en stor forhindring forsvundet for svenskerne på vejen mod NATO-medlemskab. Hvorfor? Fordi Bob Menendez er en af de største Tyrkiet-kritikere i kongressen overhovedet. Han har brugt årevis på at slå på især præsident Erdogan, og siger faktisk i hans taler, dem gik jeg igennem her den anden dag, at han bærer det som adelsmærke, at Erdogan ser ham som en af de største fjender, udenrigspolitiske fjender overhovedet. President Erdogan has criticized me personally, calling me an enemy of the state. But if standing up, I should say, to human rights abuses makes me an enemy of Erdogan, and that is a badge I will wear with honor. Hvorfor bryder han sig ikke om Erdogan? Fordi han igen er idealistisk i hans udenrigspolitik og går rigtig, rigtig meget op i menneskerettigheder, går rigtig meget op i for sådan noget som at retssalenes uafhængighed og sådan nogle ting. Når for eksempel Erdogan gennemfører de reformer, som han har gjort i Tyrkiet, jamen så er det noget, som Bob Menendez han reagerer på. Og der har han simpelthen været en af de største kritikere af Erdogans reformer af det tyrkiske samfund i det seneste år. Og det er derfor, at når Joe Biden tænker, hey mand, vi kan bare give tyrker nogle F-16-fly, så vil de til gengæld give grønt lys for svensk NATO-medlemskab. Så siger Bob Menendez nej. Og det er det magt, der ligger i at være formand for den udenrigspolitiske komité i senatet. Biden kan ikke sælge de her F-16-fly til Tyrkiet, uden at Bob Menendez er med ombord. Og Bob Menendez, han har været villig til at blokere for det her salg, og dermed gør det endnu sværere for svenskerne at blive medlem af NATO, fordi at den byttehandel ikke kan finde sted. And so to my colleagues here in the Senate, I'll close by saying, do not be afraid to stand up for American values in the face of Erdogan's aggression. Hvornår tror du, sagen med Menendez er afgjort? Selve den juridiske sag kan løbe i rigtig, rigtig lang tid. Men Menendez har en meget stor interesse i at få den lukket så hurtigt som muligt, fordi han er på genvalg i 2024, så han skal i gang med den her valgkamp. Men jeg tror, at den politiske sag kan lukke sig endnu hurtigere. Altså, det er ligesom om snebolden den ruller nu, og alle knivene er ude efter Bob Menendez. Så jeg tror, det er et spørgsmål om uger, før Bob Menendez' politiske skæbne er besejlet. Mads Dalgaard Madsen, tusind tak, fordi du kom i Pilestræd. Det var så lidt. Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Holdet bag er Thomas Arndt, Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.